Siedzimy razem tu od lat, kolejny track reprezentuje całą gabę wad, zjebany świat. Już nieraz padał na nas bat, sytuacja tak napięta, kiedy kadr jest ubran. I wydaje się wam, że to artystyczna wizja. Za artystę w gębę wystrzał, bo artysta to jest gwizda, a burysta będzie gwizdał. Liryka w chuj obrzyzgła, ta muzyka jest dla ludzi, których ciała toną w bliznach. Traki łopie dla tych, co nie umieją dorosnąć. Żołnierzy, co w okopie walczą, żeby wyjść na prostą. Walczą o to, żeby trochę pocieszyć się normalnością. Niewiele dzieci bogów dawno usłyszały w odstąd. Całe życie pod prąd, rozwali po świecie. Powodów masz miliony, a lokacji więcej przecież. I co ty pleciesz? Czasami nie da się wydostać. I dobrze wiecie, będziemy bić się do końca. Tyle rodziny opisywane w donosach. Rozprawy na odpierdol, to może mi postać pani kurator. Popatrz, zrobiliśmy ruchy, jedźmy, nikt nie woła. Na wschód nie jestem głupi, żeby tracić ludzi dawać. Argument do ręki, pozdrowienia teraz dla tych, co ich życiowy medyk powierdalał paragrafy. Póki nie szuka Interpol, macie względny luz. Legalnie już ogarnij backroll. Nie ma głębi, wiem to mi zatropią też uciekła. Tylko właśnie raczej teraz opisuję wam do piekła. Tylko właśnie raczej teraz wielu z nas nadzieja zdechła. Musisz radzić sobie sam, masz siłę i nie wymiękaj. Przywilej piękna, zostaw dobrze urodzonym. Patrzysz po tych znak, nie znałeś mnie z takiej strony. A jak czujesz niesmak, to mnie wcale to nie dziwi. Bo brak tutaj poezji, poezja nie ma alibi. Jesteś lepszy, no i duma. Czy zgubi skurwysynie, no bo już nie jeden duman. Taką mam rozkminę, myślał, że cały świat skuma. A chuj ci na imię! Ostatni raz dzisiaj zaciskamy pierś. Panu, co, że w dłoni leje się krew.